miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 października, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Polityka migracyjna, tym zajmie się na posiedzeniu rząd, a przed kancelarią premiera protesty ekologów. Centra deportacyjne dla nielegalnych migrantów poza Unią, o tym chce rozmawiać szefowa Komisji Europejskiej. Dziś dzień walki z rakiem piersi w Polsce, to co czwarty przypadek nowotworu. Za godzinę zbiera się rząd. Początek posiedzenia ma być otwarty dla mediów. Premier Donald Tusk ma przedstawić w tej części ogólne założenia nowej polityki migracyjnej. Jednym z jej elementów, czasowe ograniczenie prawa azylowego, wywołał burzę negatywnych komentarzy, także wśród koalicjantów. Równie wiele emocji budzi kwestia ochrony lasów. Rok temu rząd Donalda Tuska obiecywał zwiększenie ochrony terenów leśnych. Niestety nic takiego się nie stało, mówią aktywiści z Greenpeace'u. Do 12:00 będą stać przed kancelarią i upominać się o lasy. Przenosimy się zatem przed kancelarię premiera. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co mówią aktywiści. No, aktywiści z Greenpeace'u przyszli przed siedzibę rządu, żeby właśnie przypomnieć Donaldowi Tuskowi, że zobowiązał się do ochrony lasów. Obiecywał to przed wyborami, a potem zostało to wręcz zapisane w umowie koalicyjnej. Przypomina Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska. Premier obiecał, że 20% polskich lasów będzie wolnych od wycinek, że zatrzyma piły, które niszczą, degradują nasze najcenniejsze polskie lasy. Niestety wciąż się to nie stało. Do tej pory zaledwie 1% został wyłączony z wycinek. Aktywistka dodała również, że każdego dnia z polskich lasów wyjeżdżają setki ciężarówek załadowanych drewnem. Według szacunków Greenpeace w ciągu ostatniego roku wycięto około 2 milionów drzew. Obrońcy przyrody przynieśli ze sobą petycję w sprawie właśnie obrony lasów. Zebrali pod nią ponad 60 tysięcy podpisów i chcą ją przekazać premierowi. Tyle, Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy bardzo. A jak wspomnieliśmy, dziś mamy poznać szczegóły nowej strategii migracyjnej. Premier mówił, że znajdzie się tam zawieszenie prawa do azylu. Poseł Polski 2050, Ryszard Petru, uważa, że w koalicji rządzącej nie będzie poparcia dla zawieszenia prawa do azylu, ponieważ w tej chwili nie ma przesłanek do takiego działania. Ryszard Petru mówił w Trójce, że musiałoby nastąpić bardzo drastyczne pogorszenie na granicy, aby rozważyć zawieszenie tego prawa do azylu. Wszystkie takie warianty musimy brać pod uwagę. Na tej konwencji wybrzmiało tak, by to miało być prowadzone jutro, prawda? I tak żeśmy to odebrali. Teraz, rozumiem, następują korekty w stosunku do tej wypowiedzi. Ja zakładam, że to były głównie deklaracje premiera po to, żeby zabrać tlen PiS-owi i nie sądzę, żeby za tym poszły daleko idące jakieś działania. A sprawą migracji zajmuje się też Bruksela. Szefowa Komisji Europejskiej chce rozmawiać w tym tygodniu o centrach deportacyjnych dla nielegalnych migrantów poza Unią. Ursula von der Leyen napisała w liście do liderów 27, że wspólnota powinna taką możliwość rozważyć. To byłby zwrot w polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Sama Komisja kilka lat temu mówiła, że tworzenie takich centrów poza wspólnotą i odsyłanie tam pod przymusem nielegalnych migrantów jest nieludzkie. Szefowa Komisji napisała w liście, że unijna polityka migracyjna będzie skuteczna, jeśli ci, którzy nie mają prawa pobytu we wspólnocie, będą odsyłani. Jednak tylko 20% obywateli państw trzecich z nakazem opuszczenia Unii faktycznie powróciło do swoich krajów, podkreśliła Ursula von der Leyen i wprost nawiązała do porozumienia Włoch z Albanią, które przez organizacje broniące praw człowieka jest krytykowane. Właśnie w ośrodkach w Albanii oczekiwać będą na rozpatrzenie wniosków o azyl migracyjny. Migranci, którzy nielegalnie próbowali się przedostać do Włoch. Według szefowej komisji Unia będzie mogła skorzystać z tych doświadczeń. Skąd ten zwrot w polityce migracyjnej? To rezultat rosnącej w siłę skrajnej prawicy we Francji, Niemczech czy Austrii, a także jej lepszego niż 5 lat temu wyniku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś dzień walki z rakiem piersi to najczęstszy nowotwór rozpoznawany u kobiet. W Polsce to co czwarty przypadek nowotworu. Diagnozę rak piersi usłyszała Agnieszka Chrostowska. Na naszej antenie podkreślała, że bardzo ważna jest profilaktyka. ja też się nie badałam zbyt często. No i się okazało, ale okazało się za późno, więc po prostu od tej pory jestem ambasadorką badań profilaktycznych, dlatego że gdybym ja zbadała się wcześniej, miałabym może prostszą drogę leczenia, szybszą ścieżkę do zdrowia. Teraz ta niestety droga jest bardziej skomplikowana i nie zawsze optymistyczna też. Moi lekarze patrzą z zatroskaniem na niektóre wyniki badań, które mi robią. I ja wiem, że po prostu zgłosiłam się za późno. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Jego symbolem jest różowa wstążka, a najważniejszym przesłaniem – wykonuj badania profilaktyczne. A rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko 7 stopni w Zakopanem i 12 stopni w Gdańsku i Suwałkach to maksimum, jakie zobaczymy dziś na termometrach. Teraz jest jeszcze chłodniej. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. I tak będzie do końca dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce 5 minut po godzinie 11 mówimy sobie, że to jest dobry dzień, bo jest to dobry dzień, możemy go spędzić razem. Do tego mamy mnóstwo fantastycznej muzyki. Dobrego dnia. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program realizuje Anna Regulska, wydaje Michalina Bieńko, a ten zespół wspaniały nazywa się Fleetwood Mac. Can you hear me calling out your name? You know that. I myślę, że na tym to polega. Możemy próbować nazwać, czym jest trójkowy kanon, jeżeli chodzi o muzykę, ale możemy po prostu grać takie utwory jak Fleetwood Mac, Everywhere, co przypomina mi, że mamy fantastyczny cykl na antenie o 7.50 od poniedziałku do czwartku. Kuba Ambrożewski wyjaśnia piosenki, piosenki do wyjaśnienia i między innymi Fleetwood Mac, chociaż nie ten utwór rozpoczął całą tę serię. Mam nadzieję, że wkrótce wszystkie do tej pory opowiedziane, wyjaśnione piosenki pojawią się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ale już dziś pojawił się tam baner witający wszystkich odwiedzających, który pozwala przejść do drugiej odsłony naszej akcji Trójka Pyta. Kilka miesięcy po tym, jak po raz pierwszy kierowaliśmy liczne pytania w stronę naszych słuchaczek i słuchaczy, wracamy do tej sytuacji. Pytań mamy coraz więcej, bo też nasza praca wchodzi w kolejny etap. Praca związana z odnawianiem radiowej Trójki. Będziemy wdzięczni za każdą odpowiedź, za każde podanie dalej naszej trójkowej pyty. No i będziemy wdzięczni za każdy sygnał, że jesteśmy razem. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Co nam happy end, on kocha, ona też, środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem, lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Trójka. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete now. the buildings, I can see them too. To Vampire Weekend, najwspanialszy, jeden z najwspanialszych zespołów świata, mam ich bardzo dużo, ale to co ważne, blisko siebie mam bardzo dużo wspaniałych, inspirujących osób, w tym kobiet. Kobieta, plaster, ogień, energia, wszystko w jednym, Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Wyobraźmy sobie las. Z gęstym runem, poszyciem i drzewostanem. Taki, w którym chętnie odpoczywamy, spacerujemy. Teraz być może zbieramy grzyby i łapiemy jesienne promienie słońca. Miło pójść do lasu. Ale czy także do takiego, w którym rozgrywają się ludzkie dramaty? Fotografka Agnieszka Sadowska od samego początku, czyli od 2021 roku, dokumentuje kryzys uchodźczy na polsko-białoruskiej granicy. Jej wystawę aktualnie możemy oglądać na Opolskim Festiwalu Fotografii. Tytuł brzmi Ujawnienie. Czym ono jest i jakimi tropami nas poprowadzi? No właśnie, bardzo ciekawe słowo wydaje mi się, ponieważ jest ono bardzo wielowymiarowe. Z jednej strony jest to ujawnienie obrazu. Musisz wywołać obraz fotograficzny. Wywołać w sensie fotografii analogowej, trzeba było wejść do ciemni, potraktować odczynnikami i obraz się pojawiał przy wywołaniu. Potem to samo właściwie dzieje się w fotografii cyfrowej, bo nikt nie wysyła zdjęć, które zrobił od razu z karty pamięci do publiczności, tylko też je sobie tam edytuje. Mówi Joanna Kinowska, kuratorka wystawy. Następnie ujawnienie jakiejś informacji, która jest zatajona oczywiście. Wreszcie ujawnienie to jest fragment procedury prawniczej, która polega na tym, że trzeba poświadczyć obecność osoby, która chce się ubiegać o azyl, o ochronę międzynarodową. I ujawnienie, czyli ten wieloznaczny tytuł, zarówno przeprowadzi nas przez tę procedurę, która ma zapobiec wypychaniu migrantów, migrantek za granicę, ale też dotknie głębszego wymiaru, czyli celu, sensu i misji fotoreportażu. Do tego jeszcze w tej wystawie wyjątkowe jest to, że nie zobaczymy na niej sensacyjnych, typowych reporterskich zdjęć. My po prostu z Agnieszką Sadowską pójdziemy tam, gdzie spędziła najwięcej czasu z aparatem. Całą wystawę zaplanowałyśmy tak, że ona dzieje się w lesie. To znaczy jesteśmy tylko i wyłącznie w lesie, bo tam się rozgrywa gro wydarzeń. Tam ludzie tkwią. Czasem ci, którzy mają szczęście tylko kilka dni, są tacy, którzy tam spędzili kilka tygodni. Do lasu fajnie pójść na grzyby, pooddychać świeżym powietrzem. Tymczasem tam się dzieją dramaty życiowe. My tylko i wyłącznie jesteśmy w lesie i w tym lesie dzieją się bardzo różne rzeczy straszne, czasem też i bardzo piękne. Natomiast mamy takie przeświadczenie, które nam towarzyszyło przy robieniu tej wystawy, że najchętniej byśmy jej nie robili. To znaczy nie można chcieć pójść zobaczyć tych zdjęć. Można mieć potrzebę, można sobie wyobrazić, że potrzebuję te zdjęcia zobaczyć, muszę wiedzieć, co się dzieje, ale nie, że chcę, bo to nie są zdjęcia do lubienia. Nie trzeba tych zdjęć lubić, ale zdecydowanie należy o nich opowiadać. Ujawnienie to wystawa, na której zobaczymy zdjęcia fotoreporterki Agnieszki Sadowskiej. A gdzie zobaczymy wystawę? Na Opolskim Festiwalu Fotografii. Zapraszała Agnieszka Opszańska. Terra Cultura zarówno w wersji krótkiej, poleca się w podcastach, jak i w wersji długiej, dwugodzinnej na antenie w najbliższy piątek pomiędzy 13 a 15. Jeżeli założymy, że radio jest taką szansą na to, aby spotykali się ludzie, często nie mający szansy na nawiązanie kontaktu w życiu tak zwanym realnym, tutaj pewnie długa dyskusja filozoficzna mogłaby się rozpocząć, no to także spotyka różnych artystów i artystki, w tym przypadku Billie Eilish i Lole Young. Upside down like a sap. Easy to change my face when I feel like this.

Przypomnę, że dzisiaj jest 15 października. To także Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Dużo dzisiaj mówimy o tej chorobie, ale oczywiście najważniejsze, przypominamy nieustannie, że w każdej chorobie istotna jest profilaktyka i zapobieganie. A jedna z takich możliwości to oczywiście dbanie o siebie przez cały czas. Kierunek długowieczność. O czym od bardzo dawna na naszej antenie przypomina Krzysiek Łoniewski. Panie profesorze, stawiamy dzisiaj taką tezę, że cukier zjada nasz mózg. To przesada? Może lekka przesada, na pewno nie gruba przesada, ale rzeczywiście coś w tym jest, bo myślę, że wszyscy lekarze, diabetolodzy, którzy zajmują się swoimi pacjentami z cukrzycą typu drugiego. Czyli z cukrzycą, przypominam mi, nabytą, związaną ze złym prowadzeniem się, ze złym stylem życia. Tak, no cukrzyca typu drugiego jest to typowo ten rodzaj cukrzycy, który wiąże się z nadmiarem kalorii w naszej diecie, w konsekwencji z otyłością, insulinoopornością. Ale oczywiście ten proces trwa latami, poprzedza go tak zwany stan przedcukrzycowy, gdzie już widzimy na podstawie badań stężenia glukozy we krwi, że te stężenia są wyższe nadczo, czyli chociażby po spoczynku nocnym w godzinach porannych są wyższe niż wartości u osób zdrowych. I to są badania dość standardowe? Oczywiście, są to badania standardowe i myślę, że po 40 roku życia każda osoba powinna sobie tego typu badania wykonywać regularnie. Co to znaczy regularnie? Mniej więcej raz w roku. My mówimy o glukozie nadczo, natomiast ja zdecydowanie wolę oceniać stężenie hemoglobiny glikowanej, czyli to jest taki parametr, który pozwala nam na zrozumienie tego, jakie było stężenie glukozy w ostatnich 120 dniach. Jest to taki parametr, który związany jest z czasem życia erytrocytów, czyli czerwonych krwinek. Czyli to jest bardziej taka długoterminowa ocena stężenia. Są algorytmy, są równania matematyczne, które pozwalają lekarzowi wyliczyć, jakie jest nasze średnie stężenie glukozy, czyli przetłumaczyć ten procentowy wskaźnik na bezwzględne wartości, jeśli chodzi o stężenie glukozy. Trochę pana wybiłem z uderzenia, wracamy do tematu głównego. Bardzo ciekawe badanie, które opublikowane zostało nie tak dawno, na początku września, na łamach czasopisma Diabetes Care, czyli takiego, myślę, że jednego z lepszych czasopism zajmujących się zagadnieniem cukrzycy. W badaniu tym wziął udział ponad 30 tysięcy osób. Metabadanie. Metabadanie z naszego ulubionego... Biobanku. Oczywiście, panie redaktorze, znamy się jak łyse konie. Ale wracając do tego naszego badania, to badanie pozwoliło na znalezienie pewnej prawidłowości. Okazało się, że u osób z cukrzycą, u których wykonano rezonans magnetyczny ośrodkowego układu nerwowego, czyli rezonans mózgu, okazało się, że te osoby z cukrzycą, te zmiany degeneracyjne, czyli zmiany pokazujące na to, że nasz mózg się po prostu szybciej starzeje, u osób z cukrzycą były silniej wyrażone na przestrzeni tych 11 lat obserwacji, bo jakby te dane pochodzą z takiej 11-letniej obserwacji. No i w jednoznaczny sposób wskazują na to, że cukrzyca przyspiesza starzenie mózgu. Co więcej, no nie jest tylko sama obecność cukrzycy, ale również jej wyrównanie. I okazało się, że im gorzej pacjent z cukrzycą ma wyrównaną glikemię, czyli im gorzej przestrzega diety, im mniej ma aktywności fizycznej, im mniej przestrzega zaleceń lekarskich dotyczących regularnego przyjmowania leków, co wyrażone jest właśnie wysokim stężeniem hemoglobiny glikowanej, ta różnica pomiędzy chronologicznym wiekiem pacjenta a wiekiem mózgu, czyli tak zwanym neuroage, nam wzrastała i okazało się, że w tej grupie pacjentów, którzy najgorzej kontrolowali swoją cukrzycę, u których stężenie hemoglobiny glikowanej wynosiło powyżej 8, ta różnica wynosiła ponad 4 lata. No sporo. Zawsze się od pana czegoś dowiem. Nie wiedziałem, że można mierzyć wiek mózgu. No i na zakończenie, panie profesorze, tym, którzy mają problem z cukrzycą bądź mają stan przedcukrzycowy, zalecamy deficyt kaloryczny, no i jak zwykle aktywność fizyczną. No i oczywiście poszukanie dobrego specjalisty, który przede wszystkim wytłumaczy istotę choroby, no i też pomoże im w dobraniu nowoczesnych leków, bo trzeba przyznać, że to, co się w ostatnich latach wydarzyło, jeśli chodzi o farmakoterapię cukrzycy, no to jest jeden z moim zdaniem z większych przełomów współczesnej medycyny. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski w cyklu Kierunek Długowieczność regularnie co wtorek o godzinie 11:30. Z tej ich dyscypliny i regularności należy brać przykład, dbając o siebie. Love is vows in the world. of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the pile. Taking down the scaffolds very soon. Grow up all the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and eating up to ten. Which leads me to the part where we agree. Weszliśmy, uwaga, do strefy fantastycznie utalentowanych mężczyzn, którzy realizują swoje pomysły w wielu przestrzeniach. Damon Albarn i Blair, Barbaric to za nami. Za chwilę Thundercat, czyli do Ameryki się przeniesiemy, aby posłuchać tego także samodzielnego, produkującego, piszącego, wykonującego swoją muzykę artysty. A potem nasz przedstawiciel Paweł Sołtys. can tell their worlds apart. We'll live or die, just take the ride. Podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment drugi. Powietrze stanęło w strachu przed wyczuwalną burzą. Dopijałem kawę i planowałem trasę. Najpierw 117 do dworca, potem 33 do Nowolipek i dalej pieszo. Chciałem obejść wąskim przesmykiem kościół świętego Augustyna i ponieważ podwiózł mnie ten 33, spojrzeć w oczy Chrystusa na krucyfiksie powieszonym z tyłu świątyni. Przeczytać jeszcze raz tabliczkę o więźniach Pawiaka patrzących na ten dom Boży z okien cel. Potem przejść przez skwer, przespacerować się do Miłej i dalej Smoczą, Okopową, dojść do Dzikiej, gdzie przez okrągły otwór w betonowym murze chciałem spojrzeć, tak jak spogląda się przez wizjer, na opuszczoną fabrykę Temlera i Szwedego, nim spalą ją do szczętu, czyhający na ten grunt deweloperzy. Później może powąchać łąkowe kwiaty na stawkach, przekroczyć ostrożnie wytyczoną specjalną kostką linię muru getta i na koniec sfotografować ostatki zabudowań przemysłowych na Burakowskiej, próbując zgadnąć, gdzie tu stały samowole biedniackie, a którędy chodził wielki polski pisarz Ludwik Hering. Ale czy to z powodu nadchodzącej burzy, czy z innych nieoczywistych przyczyn, wyobraziłem sobie to wszystko. Odbyłem tę podróż siedząc nad kolejną kawą i bazgrząc nieistniejące słowa długopisem w zeszycie. Pod spojrzeniami przechodniów czułem się, jakbym rył na glinianej tabliczce. Wszyscy wokół wciskali klawisze i stukali w ekrany. Ręka odwykła od tej czynności, której przecież uczyłem się tyle lat. Zaczęła mnie boleć i sam drwiłem z siebie, jakbym próbował wejść do wczoraj przez bramę z rozłożonych kartek. Pamiętam, udzielając kiedyś wywiadu dla telewizji, skleciłem podobną frazę. Zajmuję się wchodzeniem do wczoraj i potem dalej, ile się da, pod prąd czasu. Wtedy wydawało mi się to bardzo błyskotliwe. Dziś, czując jak nieprzechodnie, twarde i oporne są wczoraj, przedwczoraj i wszystkie stojące z tamtej strony czasu tygodnie, miesiące i lata, uśmiechnąłem się nad swoją naiwnością. To pewnie przez to ściśnięte ze strachu powietrze. Poczułem, jak teraźniejszość trzyma mnie w uścisku, jak z żadnej sekundy i minuty życia nie ma ucieczki. Następnego dnia, chyba we wtorek, zwyczajem wszystkich zrozpaczonych, czytałem. W miejscu tym samym, co wczoraj i przedwczoraj. Znowu siąpiło. Pacnięcie kropli w biel papierosa najpierw tworzyło szarą plamkę, która przy następnym zaciągnięciu się brązowiała, by w końcu zniknąć pod czerwienią żaru. Taki dym smakował trochę jak ziemia, złośliwie zapowiadając, co zasadzi w płucach. Być może próbowałem sam sobie udowodnić, że jednak da się przez zadrukowane kartki wejść w przeszłość. Szedłem przez mrok, usiłując wyobrazić sobie twarze tych dawno umarłych ludzi. Pozwalałem, by szybkie śmierci w gorączce połogowej kobiet i spory o naturę boską mężczyzn wiodły mnie w ciemności, by były jak ręka wystająca z czerni korytarza, która prowadzi wciąż dalej i dalej. I nie wiadomo już, skąd się tu przyszło i kim się dokładnie było przed początkiem lektury. Gdy przewracałem stronę 44, a przewracałem ją powoli, jak człowiek bardzo słaby, być może by nie uronić żadnego z tych niemal zapomnianych i ledwo opisanych żyć, z książki wypadła fiszka. Rewers z Biblioteki Narodowej, z czytelni zbiorów specjalnych. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to data. 14 marca 1984. Czyli niemal 40 lat czekaliśmy na to spotkanie. ja i pożółkła, cienka kartka. Mimo żądania wydrukowanego w 2/3 papierka, uwaga, rewers należy wypełnić dokładnie i czytelnie, odcyfrowanie czegoś pisma zajęło mi chwilę. Autor: Piotr Kowczyk A. Tytuł: Uczta zbawienna, 4. Właśnie tak, z dodatkową kropką. Dla podkreślenia, jak stary druk jest pożądany. Nazwisko i imię czytelnika: Janusz Maciuszko. Musiałem uruchomić internet w telefonie, żeby dowiedzieć się więcej. Najpierw rozwinął się wielokropek tytułu. Uczta zbawienna albo sposób gotowania się do stołu pańskiego, w którym naprzód rachunek sumienia z przygotowaniem się do spowiedzi, potem akty pomyślne na niedzielę przedniejsze i święta doroczne przez jednego zakonnika zakonu S. Franciszka ojców Bernardynów porządnie są opisane. Później przypomniałem sobie, że przecież czytałem o autorze, a właściwie wydawcy i drukarzu, Piotrkowczyku Andrzeju. Naprawdę nazywał się Byk, Wel Byczek, i przez długie lata parał się wędrownym księgarstwem. Poczułem sympatię i zazdrość. Czyż nie byłby to mój wymarzony zawód? I czyż nie tym samym, choć nosząc książki w zgoła innym języku, zajmował się mój ulubiony bohater Snu Azrila Stryjkowskiego? Któregoś dnia jednak sprzykrzyły się panu Byczkowi handel i wędrowanie. Osiadł w Krakowie, przyjął nazwisko Piotrkowczyk od Piotrkowa, z którego pochodził, i założył słynną w swoim czasie drukarnię, która przetrwała 3 pokolenia. Wydawała Kochanowskiego, Wujkową Biblię, Roxolanię, Sebastiana Klonowica i wiele druków religijnych, sejmowych, politycznych. Jego syn został wychłostany za wydrukowanie antyjezuickiego pamfletu, ale jeszcze wnuk zajmował się układaniem drewnianych klocków drzeworytowych, które były starsze od jego przedsięwzięcia. Pochodziły z zakładów Halera, Unglera, Scharfenbergów, Łazarza i Macieja Wierzbięty. Uderzyło mnie, że musiały być wiele warte i niełatwe do odtworzenia, a przy tym tolerancyjne w swojej rzeczowości. Służyły do zdobienia tyrad w obronie kościoła i do bezlitosnej tego kościoła krytyki. Wydobywały ze swoich żłobień urodę i poezji, i opisów peregrynacji, i podręczników hippicznych. A przede wszystkim istniały setki lat, bo przeszły potem w posiadanie drukarni Akademii Krakowskiej i najpewniej spłonęły dopiero w 1850 roku w wielkim pożarze tejże. Zakręciło mi się w głowie od wyobrażeń setek ksiąg, które ozdobiły. Poczułem zapach spalenizny, jak ponoć ludzie tuż przed udarem. I okazało się, że słusznie, bo po dokładniejszym sprawdzeniu wyszło na jaw, że pomyliłem Piotrkowczyków, Andrzeja i Bogu Ducha Winnego Aleksego, prawdziwego autora uczty. Skleciłem historię tyleż piękną, co nieprawdziwe. Porzuciłem więc Andrzeja Byczka i rozpocząłem poszukiwania czytelnika zamówionej w 1984 roku książki. Nazwisko znów wydawało mi się znajome, ale może dlatego, że gdy się przeżyło wiele dni, wiele się też widziało twarzy i wiele przeczytało nazwisk. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka: Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pawo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Ja to mam tak, że głos Pawła Sołtysa po prostu żyje własnym życiem w mojej głowie. Kolejny odcinek powieści Rzecz Jasna już jutro i zapraszam w imieniu autora, ale także wszystkich, którzy pracują, aby te słowa było pięknie słychać na antenie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia chciałabym jeszcze przypomnieć o tym, że na naszej stronie polskieradio.pl/3 taki radosny baner wita zaglądających. To jest super proste wejście do świata Trójki, która pyta. Druga odsłona naszej akcji, właściwie gradobicie pytań wobec naszych słuchaczy i słuchaczek, ale nie trzeba odpowiadać na wszystkie, to po pierwsze. Po drugie, można po prostu wykorzystać tę okazję, aby spotkać ciekawe osoby, aby wziąć udział w takim trochę konkursie, ale tak naprawdę wymianie myśli na temat tego, czym jest Od Nowa. No i też, aby na przykład na własną rękę po